și o iubesc. Departe sunt, nu pot să o întâlnesc. Inima-mi spune, fata mea, tu ești urmarea mea. Am o fetiță și o iubesc. Departe sunt, nu pot să o întâlnesc. Inima-mi spune, fata mea, tu ești urmarea mea. Iartă-mă, am altă, am plecat. Zile amare în urmă, fetița mi-am lăsat. Iartă-mă, am altă, am plecat. Zile amare în urmă, fetița mi-am lăsat. Și privesc poza ta în tăcere și mă gândesc cum pot să te revăd. Amarnic sufletul meu te cheamă și în taină mă topesc. Stau și privesc poza ta în tăcere și mă gândesc cum pot să te revăd. Amarnic sufletul meu te cheamă și-n taină mă topesc. Iartă-mă, am altă, am plecat. Zile amare-n urmă, fetița mi-am lăsat. Iartă-mă, am altă, am plecat. Zile amare-n urmă, fetița mi-am lăsat. Fetița mea mult dorită, îți jur că mereu am să te ador. Singur în camera întunecată, plâng și îmi pare rău. Amal, fetița mea mult dorită, îți jur că mereu am să te ador. Singur în camera întunecată, plâng și îmi pare rău. Iartă-mă, am altă, am plecat. Zile amare în urmă, fetița mi-am lăsat. Iartă-mă, am altă, ce-am plecat. Zile amare în urmă, fetița am lăsat.